Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarenek kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko erran bezala Real Unionen inguruan arituko garastean zehar aipatu dutelako edo klubak jakinarazi duelako zenbait jokalarik ez dutela taldean segituko heldu den demoraldian, tartean Carlos Beitia, Julio Martínez Escorcia edota Alberto Solís izanen dira balduden urtean Real Unionen jokatuko ez dutenak. Taldea utziko dute eta bueno, horren berri ere emanen dugu, tartean ere jakinen dugu, ez, bertze kaler, kanporaketa edo bertze jokalari batzuk ere ez dutela segituko taldean, ez da, Jean-Pierre? Bai, hori aipatu behar da, Real Unionek amaitu du bere denboraldia eta orain hasi da prestatzen datorren urterako. Bai, hori da. Ordearen aluetan izenak eta beste izenak, hainbat izenak direla eta Mikel Bengoa bere talde guztiarekin ari da hor alde batetik eta beste alde batetik mugitzen, baina oraindik Fran Justok ez dite esan jarraitu behar duen edo ez. Bai. Proposamena egun berean luzatu zuen Igor Emerik A Coruñan bertan, afarian, eta hortik aurrera, bera Galizian egon zen, bueltatu zen, proposamena luzatu zioten, bere taldea ere bai, hortxe bertan, Milan Fernandez bezalde batetik, Portillo, eta Erik, laukotea, bai. joan den urteko laukotea, nahi dute bertan Irunen izatea. Baina nire pentsatzen dut hau, estrategia bezala, psikologikoki ere bere eragina duela, eta, zue garai batean erabaki bat hartu egin zenuten, eta nik orain luzatuko dut pixkat. Baina nik uste dut, dut, Fran Justo datorren urtean aurkian egongo dela, eta zuzendaria, bere podere gehiago nahiko duela. Eta aipatu behar da, finkatzen ari dela, Aston Villaren ideia eta filosofia. Zergatik esaten dut hori, atzo ja Montxi azaldutzerako. Montxi da Aston Villako ez arrobiko zuzendaria, baizik eta kirol nagusia. Bai. Kirol zuzendaria. Bai. Unai Emeriren nagusia. Bai. Eta orduan ja, berak atzo ja aipamen batzuk egin ditu eta adierazpen batzuk Real Unionen iburuz, eta gero aipatu dugu nun egin zituen. Eta gauzak argita garbi ditu, ze jokalari batzuek kokatuko dituzten Real Unionen bertan. Horran, jakin dugu ja Aston Villatik jokalari batzuek izango dituela Real Unionek, datorren urtean. Eta irteeretan, aipatu genituen irteera guztiak, prestatutakoak, Escorcia alde induela, Carlos Beitiak ere bai, esango nukenik Antonio Montoro ere bai. Bai. Agurtu zen eta ez, baina Antonio Montoro ez dut uste jarraituko gela. Eta gero beste alde batetik, Alain Oiartzun, nire zalantza handia ditut. Alain Oiartzun 30 urte ditu, eta nik pentsatzen dut ere kontratupean egoten alda beste talde bat, Ibiza edo inguru horietako taldeak. Uste dut, gero zozer gertatzen alda, baina kontratupean, oraindik Montoro kontratupean dago, bai. Baina uste dut, ez duela jarraitu. Bai. Kontratupean Bidorre eta Montoro eta Ribero. Hortxe bertan. Nik uste dut, atezain bat nahi dutela fitxatu, atezain garrantzitsu bat, bai. Eta berarekin batera, uste dut, irazustar nahiko dutela. Irazustarekin gertatutakoa aurten, komplikatu izan da, talatza izan da. Bai. zer ba, ez zuen jokatzen alta, nahita ez jokatu egin du, ta, eta hor garazoak, garazo galantak sortu izan dira. Eta nik uste dut, datorren egunetan, eta orduetan, nik esango nuke, gaur bertan, bai. Fran Justoren, nik esango nuke, bai ezkoa, baina, esango nuke, nik berarekin hitz egin dutena, atzo bertan hitz egin nuen. Bai. Esan nion, azkenean erabaki hartu duzu, bai, bai, baino, bai, baino, nik uste dut estrategia bada luzatzeko. Bai, bai. Eta orduan ja Fran Justokin batera, orduan ja Fran Justoren agindupean ja erabaki zuzenak hartuko dira, eta alde horretatik ba, ezagutuko ditugu jokalari berriak, eta beste ibilbide bat hasi, eta beste denboralbidat. Txapelketa hau aipatzen dugun bezala eta ez da errepikatzea gehiegi, baina horrela da, oso korapilatsua da eta oso komplikatua da, jokalari handi batzuek, talde indartsuak, digotu dira, ikusi du Deportivo La Coruña edo Castellón, kitxo, eta baino, gero, Castellónekin batera, beste talde batzuk ere, ba, Castilla, beste multzuan, baina hemen Barça Atletico, eta Nastik eta Ragona, eta Ponferradina, eta Cultural Leonesa, eta, gauza horiek ba arazoak sortarazten dituzte eta zergatik ba maila on bat erakusteko komplikatua da. Uste genuen bigarren mailako talde bat izango zela beti bezala Reunion eta hori ez da horrela eta hori kontutan hartu behar. Beste aldibizte bat bada garrantzitsua Real Unionen inguruan medikua. Bai. Zendagilea. Ricardo Jiménez jauna, ba, kontratupean zen oraindik, busturteko kontratua zuen, eta baztertu indute. Bertan, bera utzi dute kontratu hori, eta kanporatu dute. Horrela, kitxo. Bai. Kitxo. Eta nik ezagutu izan dut, Ricardo Jiménez mila bederatzen eta laroita batean, laroita bian jalanean, Iñaki de Tomasekin, ja Real Unionen. Ero, Fernando Txebesterekin dut uste kontzeliar, Ernesto Izart, bueno, hor tarteak izan zituen, baino, aipatu behar da, azkeneko 32 urteetan Real Unioneko sendakile ofiziala izan dela. Bidasoako titulu guztiak dituena. Bai, hori da. Hori da alde batetik. Bai. Eta gero Real Unionekin ere lana oso garrantzitsua bete egin duena, sendoa, eta gero adarrak, berak ireki dituen ateak beste lekuetan ere, eta beste sendagileekin ere, eta mundu horretan, ma, den egitura guztiak ezagutzen dituenak, eta nik uste dut, bueno, ikusiko du, bere ordez ez da Gipuzkoar bat izango, baina bai Gipuzkoan degona une honetan, enpresa da izango da ama, Eta hor ikusko du argitaratuko dute datorren egunetan. Uste dut, datorren egunetan izango dela, gauza garrantzitsua da medikoaren kontua, baina Ricardo Jiménez, mediku irundarra, ez du jarraituko datorren urtean Real Unionen. Eta gero, atzo, babesleak eta laguntzaileak agintariekin bete bildu ziren Hotel Rio Bidasoan, eta han ekipamendua ikusi genituen, ekipamendu berriak, eztabaidarako errez. Bai. Doainik, eztabaida bat sortzea doainik da, oso merke. Bai. Bihotzezko kondua, baina ausarta da, lehen ekipamendua aldatzea. Bai. Zigutu nola den. Marrazkoa, Newcastle edo Castellón bezala. Bai. Zergatik, 1918an, Real Unionek garaipena eskuratu egin zuen Madriden, Espainiako txapelketa eskuratu egin zuen, eta mendiurrena ospatzeko veteranoek kamiseta bat diseinatu zuten, eta marrazko kamiseta hautatu zuten. Eta Real Madrid taldea, veteranoak, Irunera etorrak ziren, jokatzea, eta bueno, kamiseta hori hortxe bertan zegoen. Eta orain Adidasekin batera, hor ere aldaketa egonda, Adidas sartu da, eta Adidasek diseinatu ditu bi kamisetak, alde batetik marrazkoak, bai. Lehen ekipazioa izango da, Real Unionek mila bederatzen eta amabostean, ba, pentsa ezazu, eunta bederatzi urte ondoren aldatzen du, bere kamiseta, eta zuria baztertzen du. Bai. Eta baino bigarrena Aston Villaren ekipamendua da. Bai, hori da. Itxo. Daru, uste dut horrek, bere, ez dakit eragina ezako duen. No? Bai. Ez dakit, baina beti gaztek aldatzen malin badu bere kolorea. Bai, bai, bai, hor arazoak izanen ziren, bai. Eta nozien la biciklet. Bai, bai. Hor, ez dakit. Edo, ez dakit, Iruñan adibidez Osasuna bai, bai. Bigarren ekipazioa lo erroñoseko ekipazioa hartzen malin badu. Bai. Edo Zaragozarena, hor, bai. Baino, ebra dituzen, Nafarro, no, Nafarro bai. Lurraldetik atertzeko epikin bat, eh? Baino, eta, bueno, erabakia ere ausartan, nik badakit, Javi Adirla, erabaki horiek hartzen aldile, direla. Bai, noski. Noski, baino, baino, bai, bai, futboltalde bat, futboltalde batek, futboltalde batek bere beste gauza atzuek ditu. Bai, ba, bai. Garai batean bazkideak baina bonatuak, zaleak... Bai, horrelako erabakiak ez, kontuz hartu beharrekoak direla, eta dut, batzutan eragin ez dutela... Begira zu, Paola zerratu den bai hau, lideren. Ronaldorekin. Bai, bai. Alde batetik, eta Atletico de Madridekin ere bai. Bai. Akonaia aldatu zuten. Eta berriz hartu dute zaharra. Bai. Honen atzean zer dago? Adidasek... bueno, finkatu du hori. Baten batek ideia emango do, emango zieten. Pentsatu dut hor, ba, Igor Remeri hor egongo dela. Bai. Unai ere, bai, baina unai nik uste dut talde horretatik lasaiagoa dela. Bueno, bueno, nei... Eta nor da, jabea, hor, Aston Villakoa, egipziarra jauna, eta egipziarra interesak dituela Adidasen aipatu behar dugu ere. Bai. Akzioduna dela. Bai. Orduan den horrekin dena batera, ba ekitaldi txo bat antolatu zuten atzo Hotel Rio Bidasoan. Ba bezleentzat aipatu dutan bezala alde batetik eta laguntzaileentzat, eh? Antxe bertan egon ziren eta gu xirrikitu batetik sartu ginen. Txek. Eta antxe bertan egon ginen eta bueno, lasaitasunean, baino ikusi genuen berriz ere agintariek kezkatuta direla, kezkatu da, zer aurtengoa ez da berriz bizitzen al. Bai. Hori barneratua dute eta erabakiak hartu beharko direla alde horretatik kirol mailan nahi badute talde lehiakor bat izaki, ba hor erabakiak hartu beharko dituzte eta saiatu beharko dutela bigarren mailara igotzea. Da, txapelketa honetan, aipatu dugun bezala askotan, ez dago diru sarrerarik. Hori da, hori da. Paola, ez dago diru sarrerarik. Eta beste gauzak finkatu behar dira. Bai. Eta kasuenetan, taldeak igotu beharko luke bigarren mailara, eta bigarren maila, bai. Eta hor ere finkatzeko talde lehiakor bat, komplikatua. Begira bai. Ezazu, nortzu jeitsi egin diren. Bai. Amoribi, talde Amoribi batetik. Amoribi eta, hori da. Baina Alcorcón. Andorra. Bai. Eta Villarreal B. Eta hauek bere garaietan puntxan-puntxan ziren bai. Lehen refen eta barra eta barra. Oduan, talde lehiakor bat osatzeko, dirua behar da, bai, jokalaria behar dira, eta gero beste gauza guztiak, direna futboleren inguruan. Bai, bai. Eta ez da erza. Eta baino, kezkatua, baino, berrez ere ilusio, beti, itzabe, beti, bai, ilusioa du, bai, ilusioa, bai, baino, bai. Ja, zalek, gehi, pixka gehiago nahi dute. Bueno, nik uste dut eztabaida hor egongo dela kamisetekin. Hori da, hori da. Egia da ausartak izan direla. Bai. Bai, egia da, baina gero horrek ere sortaraziko duela, ba, bere eztabaida, noski baietz, pentsatzen dut. Eta ikusiko dugu alde horretatik. Eta gero, ba, Gizu Paola ere 15ean txapelketa jokatuko hori dela, da. Bai. Veteranoak. Hori da. Eta Turin eta Arenas bai. Stadion galen 15ean. Eta aipatu duzun bezala gaur Irungo kasinoan 7:30etan, ba Ekos del Roca. Hori da. Ekos del Roca. Liburua. Liburua hor aipatu ez duten haiak, ez duten esan, baina hor lana egin dutena Ricardo Kostalde batetik eta Martin Tietxe izan bai. Dira, elkarren artean eta gero beste laguntzaileen bitartez osatu da liburu hori, argazkia, testua ere bai. Eta nahi zuten omendu Iñaki de Mujika. Iñaki de Mujika izan zen azken boladan sortarazti egin zuena eta berriz martxan jarri zuena taldea. Zergatik egin zuen hori, garai batean araua, arauat sortu zuten federatzietan bi jok, norraiako guztiak bi taldeekin, bi jokalari 20 urtetik azpi jokatu behar zutela. Bai. Gertatzen zen askotan, 15. minutuan aldaketa bat, eta gero 20. minutua beste aldaketa bat, eta 20 urteko azpiko jokalari horiek irten zitenela bai. Futbol zelaiatik. Bueno, hori arau alde batetik, eta nahi zutelako bigarren talde bat sortu. Egia esan, Palmira, bera, garai hartako talde bat zela, eta jokalari ainitz juvenileetakoak, jokalari oberenak hor bukatzen zutela, eta gero hortik igotzen zirela lehen taldera. Nahi nuk aipatu beran ari zirela garai batian ere, 70ko hamarkadan, Agerra futbol zelaia zena, garai hartan, gaur errepidea hartzen mani duzue, beti bezala ezkerretan. Eta Iñakik pentsatu zuen garai hartan, eta bere talde kideak pentsatu zuten, batzorde kideak, ona izango zela talde bat, bigarren talde bat, bertan egotea, eta hori egin zuten, eta kitxo, eta geoztik, hor dago bigarren talde hori, Roka, Real Unión B, Abar, eta bar, bai, bueno, arauen arabera, baina izena ezberdinak izan ditu, baina, bueno, Ekos del Roka, gaur kasinoan, zazpiterretan. Hori da. Eta Bidasoaren inguruan ere, azken asteetan edo azken astean jakin dugun berri bat dugu, Julen Urruzola eta Xabier Barretok bide moraldi gehiago segituko dutela Alicantean jokatzen. Erran bezala, azken demoraldi honetan, 2023-2024 demoraldian Alicantean izan dira, eta orain, Alicantek eta Bidasoak duten hitzarmenaren ondorioz, bertze bide moraldi arituko dira bertan, beraien, bueno, beraiek eskubaloi jokalari moduan ezteko, eta Bidasoak izanen du bi denboraldi horiek pasatuta eskubidea berriz ere berreskuratzeko bi jokalari horiek. Beraz, horixe bera aipatu behar genuen, bi jokalari horiek, Julen Urruzola eta Xabier Barreto. Xabier Barreto, bai, egia da. Xabier Barreto eta Urruzola jarretuko dute Alicante, Bidasoatik kanpo gelditzen dira, egituratik kanpo gelditzen dira, Bidasoa bere behiotzean erabako dute. Urruzolaren egoera, ez dakit, nola ipatuko nukuen. Nik uste dut bere mailako jokalari batek, bere aukera eta agune izango lukela Irunen, baino, denborarekin, Alicanten bere leku hartzen malin badu, eta gara bere lana ondo betetzen malin badu, nik nioke atea itxiko. Eta Xabier Barretoren kontua ezberdina da. Xabier Barreto abiadura handiko jokalaria da, bere baldintza ditu ondo jokatzeko, transizioetan, defentsa lanetan ere, beti prest dago bosteta bateko defentsa batean lanean, komplikatu izango liteke bere leku hartzea Iruren berriz, Dariel García eta Zabala bertan direlako. Eta, bueno, alde horretatik, gogorra, zerba, aipatu behar da, Xabier Barreto gazte, umetatik ari dela, taldean, eta Urruzola algoi bartik garai batian entorre zen, eta nazioarteko mailan ere aritu da, eta nik uste nuen, bagune gehiago izango zituela, benetan. Baina, bueno, bere leku hartu dute Alicanten, eta ni pentsatzen dut ere etorkizunarako preste egongo dira. Bi Gipuzkoar gazte une honetan, bai. Alde batetik Aja Torrela Began, eta gaztea ere Urruzola, bi metroko jokalaria, bi metro eta 8 ditu, bai. Eta Julenek bi eta bi. Orduan nik pentsatzen dut ere, bere lekua aurkituko dutela eta asmatuko dela. Bere ibilbidean uste dut, horrela izango dela. Eta Bidasoaren inguruan, datorren astean aurkeztuko dutela Les Mozas, bai. Bere talde guztiarekin, bere lan talde guztiarekin. eta Les Mozas, Torres Cusa, prestatzaile fisikoa izango da, Javier Campo eta Jorge Martínez. Laukote berria eta Jakobo Kutera ba agur esan dio Bidasoa taldeari eta ez bakarrikan denboraldi zoragarria honekin, baizik eta zortzi denboraldi ikaragarriak egin dituela eta bere maila erakutsi egin duela, baina taldeak klubak erabaki bat hartu egin zuen, eta kitxo. Bai, hori da. Edago atzera bueltarik. Atzera bueltarik alde horretatik eta aipatu behar, eta jokalariak oporretan direla une honetan, eta orain beste bi jokalari universiadara joango direla. Uste dut alde batetik dira Gorka Nieto, ziurtaratuko duela alde horretatik, eta gero beste jokalari batek ere parte hartuko duela. Baina hori beste kontua da eta jakinaraziko dugu. Ederki, ba, horixe bera ipatuko dugu, ba, Bidasoaren aldetik, eta eluden astetan oskin, ba, bertze berri gehiago izanen ditugu. Eta arraunean, asteburu honetan Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak Donostin izanen dira, bertan jokatuko delako Euskadiko txapelketa. Eta hori, Espainiako txapelketaren aintzinetik, ez, ospatuko da. Bai, dena Donostian. Bai. Dena Donostian. Hondarribian Gipuzkoako txapelketa eskuratu zuen Hondarribia Arraun Elkarteak. Do. Kale, ura mohimendua eta kale eraginak, hori alde batetik. Donostian amaiketan hasiko da, neskak eta gizonezkoak eta veteranoak ere bai, orduan arraun besta egun bat izango dela, goiz, baino arraun besta egun bat, noski baiez. Eta gero beste alde batetik, Espainiakoa urrengo astean jokatuko da, Donostian ere jokatuko da Espainiako txapelketa. Orduan, eta TKA Liga berehala izango dugu. Bai. Eta datorren astean pentsatzen dut, edo bueno, urrengo egune honetan, ba, Mikel Orbañana osekin txordua jarriko dugu, ba, jakiteko bere iritzi alde horretatik, eta taldea nola den. Aurten, berriz ere, puntxan-puntxan nola ez, Bermeo, hori azaltzen zaigu horrela, Zirbana ere bai, beste taldeak ere bai, Donostiarra ere bai, hor egongo dela, bai, nola ez, baino, Hondarribia Arraun Elkartea, beti ontzi lehiakor batekin. Bai. Beti izango da, ontzi lehiakor batekin, aurten ere bai, beti badakizu isiltasunean, hasten direla, bai, txapa-txapa, eta azkenean lehiakor direla, ba, goraipatu behar da, beti kontxan hor puntxan-puntxan direla, txapelketetan ere bai, eta apurka-apurka bere lekua hartuko dutela, forma ere bai, eta berriz ere uste dut, lehen bigarren, hirugarren, laugarren postuetan ibiliko direla, gaur egun merito handia du horrek. Merito handia du. Bai. Itzordu Hondarribiarrentzat, datorren igandean, Donostian, Euskadiko txapelketa izango da. Favoritoak, bai, Bermeo eta da Zirbana, baino? Hori da. Horre hongo da borrokan Hondarribiarren elkartea. Bai, hori da. Ba, arraunaz ari garela, ipatu behar dugu, Santiagotarrakeko aulki mugikorreko taldearen, leian izanen dela asteburu honetan, Legutian onariko dira, bihar hain zuzen ere, kainaren 8an Euskadiko txapelketa jokatzen. Eta bertzela urlasaietako piraguistak, ba, Castrelo Dominion, ariko dira, asteburu osoan zehar, Espainiako maratoi txapelketa lehiatzen. Eta eskubaloira bueltatuko gara izan ere, ba, bihar, larun bat honetan, ekainaren 8an, 3. San Martzial senior nesken eskubaloi torneoa jokatuko da Artalekun, Txingudi Eskubaloi Klubak, Irungo Udalaren laguntzarekin antolatutako txapelketan. Euskadi, Iparralde, eta Nafarroko senior mailako 6 talde hartuko dute parte bertan, ekimena, bakirolean emakumen parte hartzea sustatzeko eta bultzatzeko sortu zen, Irun Eskubaloiarekin lotutako hiria Danoski badakizuen bezala, eta lagunarteko txapelketa honen antolaketaren taldearen helburu nagusia emakumeen eskubaloia indartzea eta ikusaraztea da. Guztira, erran bezala, sei talde hartuko dute parte, Euskal Herriko guztiak izanen direnak, guztiak, erran bezala, Euskal Herrikoak izanen direnak, Ereintza, Beixier, Ribaizabal senior, Beme Ardoi, Eibar, Euskubaloi senior neskak, nesken bigarren taldea, esteden daie, eta Txingudi Zubieder. Finalaren aintzinetik gainera, Euskubaloi egokituko partida bat jokatuko da, Txingudi Etxemar eta Ereintza Eskubaloia talde sortu berriaren artean. Bi taldeak mistoak dira, adimen desgaitasuna duten 30 gazte ingururekin. Demoraldi honetan Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak eta Kirol Egokituaren Federazioak proiektu hau landu dute, eta Gipuzkoako hainbat eremutan Eskubaloi Egokitua sustatu dute gizarteratzeko tresna gisa. Egun guziko egitaraua prestatu dute, beraz, torneo hau jokatzeko. Goizeko 9:30 hasiko dira lehen partidorekin, eta etxekoak, Txingudi Zubiederrekoak, ba, irekiko dute txapelketa, eta bueno, ba, egun guztian zehar hariko dira ran bezala, eguerdian tarte bat hartuko dute bazkaria, bueno, bazkaltzeko, eta ondotik arratsaldeko lauetan segituko dute 8. eta 6. postuetako lehiarekin, 3. eta 4. postuetako lehiarekin, erran bezala, finalaren aintzitik Eskubaloi egokituko partidarekin, eta 7 izanen da final azkenik, eta horren ondotik 8 sari banaketa eta itxiera ekitaldia, dena Artalekun izanen da. Eta pilotan, aipatu behar dugu Trinketeko Espainiako txapelketa jokatuko dela asteburu honetan Mendilorrin, eta finala jokatuko da bertan, eta finalean, Bairunean jokatuko baldin bada ere, bairundarrak izanen ditugu finalean aurrez aurre. Alde batetik Ramontxo Trinketeko Ander Montserrat eta Gorka de Pablo sariko dira final horretan, eta bertzalde, aurkari gisa Kurpir Kirolakeko Unai Sagartzatzu eta Xan Senperran bezala. Bihar Espainiako txapelketako finala jokatuko da Trinketean Mendilorrin, eta finalean irundarrak hariko dira Ramontxo Trinkete eta Kurpil Kirolako bikoteak aurrez aurre, Ander Montserrat eta Gorka Pablos, Unai Sagartzatzu eta Xan Senperen kontra. Gaur, Jaizubia Zaliketa Eskolara hurbildu gara, urtengo denboraldiaz solasteko, tartean, izan dituzten topaketa eta txapelketen inguruan ere solasteko. Anagan kopa izan dute, orain dela gutxi hemen, 3. fasea hemen jokatu baita, eta, bueno, aintzinera begira ere, bertze ekitaldi batzuk dituzte buruan. Tartean, San Martzial besteen inguruan edo horren arira antolatzen duten saria, edo eskolartekoendako antolatzen duten Udako kampusa. Eta horren inguruan solasteko, Itziar Urtiz Berea, klubeko presidentea dugu gurekin. Kaixo, Itziar, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo. Bueno, aipatu dugu, denboraldia edo ikasturteaz bukatzear dagoela, eta tartean hainbat gauza antolatu dituzela aurten ere, hasiko gara solasen klubaren osasunaren inguruan, ez? Uste dut, azken aldian, batez ere eskola kirolean edo, bueno, maila txikietan, ez? Aritzen diren Zaldizko eta Amazona gehiago dituzuela, ez? Bai, iraian 100 aldera hasi ziren, eta orain 140 gutxi gora bera dauzkagu. Eskola batetik bestera joaten da hotza pasatzen, eta geroz eta gehiago dauzkagu. Eta horren inguruan ere, txapelketak antolatzen ditugu, egin ditugu bi trimestretako txapelketak, eta orain urrengo larun bat arratsaldean, 3. trimestreko txapelketa egingo dugu, eta Gipuzkoako txapelduna ere hortik aterako da. Salto eta doma egiten dugu bi modalitateak. Barkatu. Eta kanpotikan ere etortzen dira Lazkaumendi eta Iburreko Ibikakoak direla Gipuzkoan eskola kirola egiten dutenak ere bai. Ederki, topaketa horiek, eta bueno, pozgarria da noski gero eta handiagoa izatea zuen eskola, ez baita normalean praktikatzen den kirola, ez? Edo kirol gutxitu bat da, Eta, bueno, pozgarria da, gero eta jende gehiago animatzea zuenera, ez? Bai, egia esan jende asko kezigun ezagutzen, eta pandemia eta gero ezagutu ziguten, zeren jendea hasi zen, ba, aire librean aktibitatea bilatzen, eta aurkitu ziguten jende asko, eta ordutik ba, gora goaz. Lana egiten ari gara baita ere publizitatean, eta geroz eta jende gehiago hori iristeko nahian, eta bueno, posi gaude. Aipatu dituzu topaketa horiek, eskola kirolean edo egiten dituzuen horren barrenean, ez egite dituzuen topaketa horiek, arrakastatxuak izanen dira, eta pesatzen dut, ba, elkar ezagutzeko, eta bueno, ba, bertze herrietako eskola kirolak ere ezagutzeko, afizio bera konpartitzeko ere garrantzitsuak izanen direla, ez? Bai, gainera aurrak ilusio askorekin etortzen dira, zeren jo, azkenean, astean behin montatzen dute, eta hor ikasten duten guztia demostratu dezakete txapelketan, eta asko gustatzen zaie, eta hori da, ezagutzen dute beste herrietako jendeak, eta dena pues interesgarria eta aberastasuna da. Hori da, aipatu dugu bertzalere, bueno, ba, azken aldian, Anagan kopa izan duzuela hemen, bueno, lau fasetan, uste dut lau jardunaldetan jokatzen den kopa dela, hirugarrena hemen jokatu da Irunen, pentsatzen dut edo aditugunez, bueno, ba, valorazio positiboa egin duzu horren inguruan ere, ez? Bai, bai, asteburuan egin dugu hemen larunbat eta igandean Anagan kopako hirugarren sedea izan gara. Etorri dira 170 jinete eta amazona gutxi gora bera, eta oso ikusgarria izan da, zeren etorri da adibidez Kevin González de Zarate Espainiako rankinean lehenengoa dagoena. Peio Elordui, Xabier Zabaleta, Irungo Adala baita, eta beraiek orain Espainiako rankinean oso ondo dabiltzanak, eta gero ere baita Promesa gazteak ere badaude, Nora García Durtasun, Miren Melgosa, eta horiek ere hemen izan dira. Eta egia esan, ez dakienak ere edo ezagutzen ez duenak, ikusteko da, ikusgarria da, nola saltatzen duten, ze alturak, eta ze gauzak egiten dituzten. Aipatu dugu, bueno, maila bat baino gehiagoko kopa dela, ez? Ez soilik nagusiak, baizik eta, bueno, maila edo adin desberdinetako zaldizketa amazonak ere parte hartu dutela hemen, ez? Bai, eske ipikan a ber, kategoriak joaten dire segun altura. Orduan, alda egon neska bat 14 urtekoa, 50 urteko batekin konpetitzen. Jartzen du altura, jartzen du azten gara 0-40-etik, eta hemen egin duguna azkeneko esan da, bat 30 arte. Eta orduan hori da azkenean, bakoitza bat, zesaldi duen, zabilidade dauzkan, zenbat entrenatzen duen, eta hor joaten dira egiten kategoriak. Ados. Eta, bueno, pesatzen dut, ba, horrelako ekitaldi bat, eta aipatu dituzun baizen horiek hemen edukita, lehen aipatzen genuen, ba, eskola arteko entzatere garrantzitsua dela, referente gisa edukitzeko, ez? Edo, ba, bertan, entrenatzen duten leku berean, maila undiko zaldizketa amazona horiek ikusteko leian, ez? Bera, entzat garrantzitsua. Eta, bueno, gure eskolakoak, ere eskolakirolakoak, ez baina gure eskolakoak, bai, ere parte hartu dute, gainera gu parte hartzen ari gara kopa honetan, egon ginen Erasen, Kantabrian, Zizurren, Nafarroan, orain izan da hemen, eta 25-26, maiatzako 25-26, goaz Mungiara, han izango dara finala. Bai, eta beraientzat, pues, hori, egunero entrenatzen dute, edo, bueno, aldutenean, zeren azkenean, ba, hemen daudenak ez dire, ez daukate profesionala izateko elbururik, baina, bueno, profesional izan nahi dutenekin eta direnekin konpetitzen dute, orduan, ba, bai. Bai, motivazio bat da oso handia, bai. Eta elkarrekin, bai, pues ezagutzen dira, hori, pues Bizkaiako jendearekin, Nafarroakoa, Arabakoa, Kantabriakoa, eta orduan, bai, txikitatik hasita egiten dituzte binkulo polita. Berki aipatu duzu, ba, Mungian izanen direla final horiek, eta bueno, ba, bertan ere izanen direla, ez? Jaizubia zaldiketa eskolako, bai, zaldizketa amazonak, ze aurre ikusten duzu edo nola... Nola baloratzen duzu ebea beraiek lortutako emaitzak edo egindako lana? Bueno, pues, badaukagu jendea aurrean dagoena. 0,65, 0,80, badaude podium opzioa dauzkatenak, metroan baita, bai, badago gure jendea ere ondo dabilena. Ederki, ba, disfrutatzeko aukera izanen duzu bertan. Hori da, bai, bai, bai, mungiako, izango da emozionantea, bai. Ederki, bertzale, aipatu dugu, bueno, ba, intzinera begira ere, San Martzialgo, besteen inguruan antolatzen duzuela, sari bat, hemen bertan, eta hori ere, bueno, ba, antolaketa fasean edo egonen dela, ez? Prestaketa lanetan ariko zarete. Bai, kainak 15:16 ospatuko dugu, oraindik ezakigu zenbat jende etorriko da, baina frogak izango dire antzekoak, pues 0,50-etikan 1,30-era, eta hori antelatzen ari gara oraindikan, ba, abantzea atera behar dugu, eta, a ber. Hori da, horrek ere ekarriko du lana, ez? Pesatzen dut gustuz egindako lana izanen dela, baina bueno, ba, prestaketa lan horiek eta dena txukun edukitzeko, ez? Ba, asteburu hortarako izan bai, da lana. Zetik. Bai, badago lana, pues hori dena txukun edukitzen eta gero pues hori kontaktua jartzen beste ipikekin, gero ere beraiek batzuk etortzen dire hoteletara eta kotxez, baina beste batzuk kamioiekin zeren ekartzen dituzte zaldiak eta hor daukate beraien etxea ja. Bai. Ordan ere jarri behar ditugu pues argiarentza generadoreak eta parkina eta bai, antolakuntza lana nahiko dago bai. Esatzen dut gero horrek mereziko duela, ez? Bai. Bueltan izanen duzuela. Bai, hori da. Hori da, bai, ekonomikoki, bueno, ematen digu gure rentabilitatea eta gero pues hori da azkenean kanpoan ere ezagutzen gaituzte, eta lehen esaten zuen bezala, pues, motivazioa ere hemengo aurrentzat, eta bai, badauzka bere parte positibioa lana da, baina gustora egiten dugu. Eta aipatu duzun, azkenean ba, bertan entrenatzen dutenek ere aukera dukitzeko, horrelako lehiaketetan parte hartzeko, eta bueno, ba, naiz eta ez izan profesionalizateko helbururik, ba, bueno, hor lehian ibiltzeko, elkar ezagutzeko, eta entrenamendu horiek, edo hemen pasatzen dituzten ordu horiek, ez, bueltan sari moduan, edo bueno, ba, bertze esperientzia batzuk edukitzeko ere garrantzitsua izanen da. Bai, ez hemen egoteko beti hemen barruan eta beste inorrekin, orduan hori, ba, gu onera etortzen badira, ba, azkenean guk ere joan behar dugu, eta bueno, gustora ere joaten gara, eta bai, gratifikantea da. Hori da. Eta bueno, bertzalde, udara begira ere, hor, bueno, ba, kampus bat moduan edo antolatzen dituzue, bueno, saio batzuk antolatzen dituzue, ez, udako kampus edo, bueno, udako... Bai. Bezala, bai, goizetan 9:00-etik 14:00-etara bai. Egiten ditugu ba klaseak eta solasak, bai. Aurrentzat eta gero arratsaldetan ba egunero 14:00-eko klasea dago 4:00-5:00 bostak eta 4:00-etara iniziazion eta 5:30-etik 6:30-etara ja bizka eta aurrera duagoa doazten entzat. Noiztik nora da kampus hau? Ba, ekainaren 23-tik pues, abuztu bukaerara. Eta ipatu duzun bezala, ba, adin guztietako bueno, ekitaldiak antolatzen dituzte bai, bertan, ez? Bai, eta bueno, dire astekoak, bai. Aldituzu hartuzu nahi dituzun asteak, baina bat nahi badezu ere bai. Ados, bakoitzak moldatzen aldu ez, bere, bueno, ba, bere beharrak, bai, hori da. Bai, hori da. Ederki. Aipatu duzu, bueno, ba, entrenamenduak ere egiten direla, baina solasaldiak eta horrelakoak ere, ez? Bueno, ba, kirola praktikatzeaz aparte ere, bueno, bai, zaldiketarekin eta asteri ikusi duten gauzekin. Bai, hemen ere... a ber, egiten ditugu galope saminak deitzen direna, zeren nahi badezu konpetitzera joan eta horrela, segun saltura nahi dituzun egin, ba, izan behar dituzu ba, ba, konozimentu bat, bai. Ez? Orduan, daude printzipio 7 nivel, eta esamin horiek ere antolatzen ditugu ba, udaran, gabonetan eta aste santuan. Gero ere bai, hilabetean behin gutxi gora bera, egiten ditugu entrenamentuak pistan, bai. Osea, jartzen dugu baita errekorrido bat, eta ba, etortzen dira pues gertuen daudena, pues hemen guk etxekoak, etortzen dira Beltzenia Urruñako ipikakoak, Mirakampos Lasartekoak, Urnietakoa Basitegi, eta orduan egiten dugu pues entrenamentua bezala, pues hori gero konkurso handietara joateko. Ederki. Bueno, kampus horietan parte hartzeko aipatuko dugu edo utziko dugu hemen, nola apuntatu daiteke norbait? Ba, redes sozialetan ja jarri dugu link bat, eta bestela pues idazkari itzara deituta edo hemendi pasata. Ederki, bai. Ederki, eta aukeratzen adute, ba, hori, nahi duten nahi modua. Astea, hori da. Ederki. Bai. Eta, bueno, ba, bukatzeko elkarrizketa honekin, aipatuko dugu, ba, parean elkartarekin batera, eta kera elkartarekin batera, emakumeak zaz programan ere parte hartu duzuela, azken urtean, eta, bueno, ba, emakume migranteekin eta aritu zaretela hemen, bueno, ipika ezagutzen eta praktikatzen, eta bai. Aurrera begira ere zerbait pentsatua duzuela. Ez? Bai, egin genuen jolasaldi bat, ipikako bataioa deitzen dena, pues hori animaliak ezagutu, nola zaintzen diren ikusi, eta bueno, nahi zuenak ere bai pizka bat ibili, eta oso gustora joan ziren guztiak, eta berriro egitokotan gaute beraiekin bai. Ederki, ba, ikusi dugu, demoraldi beteagi izan duzuela, jende gehiago animatu dela zuenera, eta bueno, ba, zenbait ekitaldi desberdin, kopa eta lehiaketa eta topaketa ere egin dituzuela, ba, pozten gara, horren berri edukitzeaz, eta bueno, ba, mila esker hori dena kontatzeagatik itzia. Zuei, interesagatik, mila esker. Eta bukatzeko, ba, zenbait itzordu gehiago ere ditugu aipatzeko, eta hauek guztiak, ba, Bortziriak, Malerreka eta Baztanen izanen dira, bueno, batzuk kanpoan ere, baino tartean Bortziritarrak izanen ditugu, edo Malerrekarrak izanen ditugu tartean. Beraz, horiek aipatuko ditugu hasiko gara, pilotarekin ere, hain zuzen ere, atzo, jokatu baitzirelako Benito Taintaren omenezko pilota txapelketako jardunaldi batzuk Lesakan, nagusien kategorietako jardunaldia az gain, ba, finalerdietarako txartelak telaren bila. Lehiatu ziren Naia Bertiz Sumildarra eta Lize Sagardui Goizuetarra, eta oraingoenetan ba Sumildarraren alde erori zen partiduan Naia Bertizek irabazi zion Lize Sagarduiri 18 eta 11. Atzo Lesakan jokatutako jardunaldi horretan, beraz, Naia Bertizek lortu du finalerdietarako txartela. Horrez gain, erramezala gizonen nagusi kategoriako edo senior mailako partidare jokatu zen, hauek finalerdiak, barkatu final laurdena Barkatu, bai, final erdiak ziren, hori xebera, final erdiak, eta hor bertan, Iker Ibarra nagusitu zen Oier Otxoaren kontra 15-22, eta Andoni Sarasibarrek ere lortu zuen finalerako txartela 22-22 irabazita Ander Perurenari. Beraz, Iker Ibarra eta Andoni Sarasibar izanen dira aurrez aurre gizonen senior mailako final horretan. Bertzale, Bortziretako eskuzbinakako 23. Pilota txapelketako final erdiak jokatuko dituzte gaur bertan, Bortziriek pilota elkarteak 23. aldiz antolatutako Bortziretako eskuzbinakako pilota txapelketako finalak jokatuko dituzte, gaur Hortzirala, ekainaren 7 arratsaldeko Bortzetan hasita, Berako Estegara pilotalekoan eta Txalarko pilotalekoan ere aldi berean. Bortziriak pilota elkartekoak ez ezik, Oiarpeko, Txarutako, Errekako eta Arkupeko pilotariak ere ariko dira txapelketa honetan. Eta adosen udaberri torneoaren finala ere jokatuko da Azpeitin ekainaren 8, hau da bihar larun bate arratsaldeko 6 hasiko den jaialdean, bertan izanen dira Mitxoletak, Ruiz de la Ramendi Mendiburu eta Iturriaga Leitzarra Uxue Fernandez bertsolariarekin, eta Kukuprakak, Mujika, Ruiz Infante eta Etxekolonea Zubietarra Sebastian Lizaso bertsolariarekin aurrez aurre. Maiatzaren 11 hasiera eman zitzaion Dona Marian, ados pilota elkarteak antolatutako udaberri bertso pilota txapelketa ederrari, jaialdi ederrak jokatu dituzte, Dona Marian Olaberrian Itziarren zestoan Mendaron eta Labriten eta ekainaren 8, larumat honetan, arratsaldeko 6 hasita Azpeitiko frontoi txikin Mitxoletak eta Kukuprakak taldeek jokatuko dute finala. Hain zuzen, Dona Mariako lehen jardunaldean aurrez aurre izan ziren bi taldeak egonen dira final horretan. Bete-beteko lehiaren ondotik finalan dirako zailkapena Mitxoletek eta Kukuprakek erdietsi dute, jokoan zegoen azken txartela Mendaron jokatutako jaialdean Kukuprakek eskuratu baitzuten. Beraz, aurrez aurre txapelen borrokan Mitxoletak eta Kukuprakek izanen dira aipatu bezala. Bitaldek erakutsi dute, joko bolada honen ailegatzen direla finalera ikusteko izanen da, zein estrategia erabiltzen duten oroitu taldeak hiru pilotarikoak direla, eta azken unera arte erabakitzeke gelditzen dela zeintzuk parte hartuko duten lau eta erdiaren barreneko zein binakako partidetan. Dona Marian jokatu zuten elkarren arteko leian, bi partidak Mitxoletek irabaziarren, agitz parekatua izan zen eta final handiare irekia aurre ikusten da. Beraz, dena pres, bertxoak eta pilota uztartzen dituen torneoaren txapeldunak ezagotzeko itzordua. Erramezala Azpeitiko frontoi txikin, larun bat honetan bihar arratsaldeko seietan. Eta azkenik, Laxoa txapelketako lehen faseko azken jardunaldi erabakigarria jokatuko dute asteburuan, sailkapenari begira, ez dago deus erabaki oraindik eta mozuz betetako partidak espero dituzte, gaur, oizen, bihar, Arraiozen, eta igandean Donezteben. Asteburu honetan jokatuko dute Laxoa elkarteak 44. aldiz antolatutako Nafarroko Laxoa txapelketako ligaxkako azken jardunaldia. Jardunaldi berezia izanen da, sailkapenari begira, ez baitago deus erabakita oraindik gainera Ligaxkako postu bakoitzak bere garrantzia du kanporaketetako urrengo partidetarako. Iaz gertatu zen bezala, urten ere final handia eta final txikia izanen ditu txapelketak. Sailkapeneko lehenengo biak final handiko finalerdira joanen dira zuzenean. Aldiz, sailkapeneko azkeneko biak final txikiko finalerdira joanen dira. Gakoa, hirugarren eta seigarren sailkatuen artean egonen da, izan ere, postu horietan sailkatutako taldek final laurdenak jokatu beharko dituzte euren artean hirugarrena seigarrenaren kontra eta laugarrena bosgarrenaren kontra. Final laurdenak partidu bakarrera izanen dira eta partidu hori etxean jokatuko dute hirugarren eta laugarren sailkatuek. Final ordenetako garailek finalerdi handiko gelditzen diren bitxartelak lortuko dituzte eta galtzailek finalerdi txikiak jokatu beharko dituzte. Sailkapeneko lehen bi postuetan borrokan Donezteben de moment, Oiz A, Arraioz Sagardia eta Irurita Miguelene daude, kasualki euren artean jokatzen dute azken jardunaldea, Arraioz Sagardia de momenten kontra, larun bat honetan, arratsaldeko bortzetan Arraiozen, eta Oiz A eta Miguelenek elkarren kontra, gaur arratsaldeko bortz terrietan Oizen. Baina ez da hor gelditzen afera, Donezteben apestegiak ere hirugarren edo laugarren postua lor dezake oraindik, Sagardia eta Miguelenaren gatik bi puntutara bakarrik dagoelako, beraz lehenbortz postuak oraindik erabakitzeke daude. Eta goitiko postuetan, intriga badago, betiko postuetan ere ez dira gibelean gelditzen. Oiz B, Donezteben Menditxuri eta Donezteben Titi bi puntuko diferentziarekin daude. Hiruek borrokatuko dute final ordenetarako gelditzen den txartelaren gatik, Menditxurik eta Titik, euren arteko leia jokatuko dute igande honetan arratsaldeko lauetan Donezteben behartzanan, beraz batek behintzat ez du txartel hori lortuko. Oiz B, apestegia izanen du arerion, Donezteben behartzana pilotalekoan igandean ere, baina arratsaldeko seietan, eta zaila badut ere, ba, hiru puntuak lortuz gero, apestegiakoen aintzinetik paratuko lirateke, beraz beko partean eren dena erabakitzeko dago oraindik. Beraz, hauek sek izanen dira, asteburuko partidak erramezala. Gaur, arratsaldeko bortz terdietan Oizen, Oiz A eta Irurita Miguelene hariko dira aurrez aurre, bihar arratsaldeko bortzetan Donez barkatu Arraiozen, Arraioz Sagardia eta Donezteben de moment, eta igandean Donezteben, Donezteben Titi eta Donezteben Menditxuri elkarren kontrariko dira lehen bizi arratsaldeko lauetan, eta ondotik seietan Donezteben apestegia eta Oiz B. Txirrindularitzara pasatuko gara, hain zuzen ere, asteburu honetan, lehen baztandarrak adete saria eginen dutelako Lekarozen, txirrindularitzak gustuko dutenek, izanen dute zer ikusi asteburuan, baztanen, baztandarra txirrindularitza taldeak lehen aldiz, baztandarrak adete saria antolatu baitu, ekainaren 8an Txuma Eugiren omenez. Goizeko 11etan abiatuko da proba Lekarozko herritik, eta ibilbideak 49 kilometro izanen ditu, bi orduko iraupenarekin, herri-zerri urrengo bidea eginen dutelarik. Kampusetik Iruritara, eta handik Arraiozko erretonara joanen dira, saiesbidetik Arizkungo herriraino eginen dute bidea, eta ordokitik bueltatuko dira, Elizondoko Santiago karrika zeharkatu, eta Iruritak Arraiozko erretonara joanen dira berriz, handik Arizkungo herrira bueltatuko dira, eta ordokitik Amaiurko herrirantz. Pumpuluastatik eginen dute buelta Elizondo zeharkatu, Irurita Arraiozko erretonara, eta Lekarozko herrian izanen dute elmuga. Beraz, trafikoa zatika, moztuko dutela jakinarazi dute, erramezanan, bihar jokatuko dela, goizeko 11etatik aintzinera lehen baztandarra kadete saria, baztandarra txirrindularitza taldeak antolatua. Eta Lesakan ere, zer egin izanen dute, igande honetan Lesakako 16. mendi itzulea ospatuko baitute. bi bilbide izanen dituzte aukeran eta oraindik izena eman daiteke irubikoitz.mendizmendi.com webunean gaur arratseko 10ak arte alde zaintzinetik egin dezakezue edo igandean bertan irteeran ere. Lesakako menditzulea 16. Urtez antolatu du beti gazte elkarteak Lesakako udalaren eta mendi eta eskalada kirolen Nafarroko Federazioaren laguntza. Ekainaren 9an igandean beraz goizeko 7etatik 7:30etara abiatuko dira mendizaleak plazatik eta bi ibilbide izanen dituzte aukeran laburrena, 22,6 kilometro luze eta 1.365 metroko desnibela duena plazatik abiatu eta Ierdi, Piedadeko Gaina, Unanue, Almendruitz, Elutxa eta Garderko Bagoetan barna jautsiko direnak herrira, berriz ere plazanen mugaratzeko eta luzeenak 28,7 kilometro luze eta 1.660 metroko desnibela duenak ibilbide beretsua izanen duena Elutxa bitarte, baina Elutxatik Galtzarrieta, Errengaritxulegi, Endara eta Ginan barna ibilbide laburrarekin bat eginen duena Garderko Bagoetan. Izena eman daiteke aldez aintzinetik eta gaur bukatuko da aldez aintzinetik izena emateko epea arratseko 10etan irubikoitz.mendizmendi.com webunean. Baina egunean bertan ere Beko Plazan izanen da izena emateko aukera goizeko 6:30etatik 7:30etara. Izena emateko prezio orokorra 16 eurokoa izanen da, 14 eurokoa mendi federatuentzat, beti gazteko bazkidek 4 euroko deskontoa izanen dute prezioari dagokionean. Eta beran bihar Ibardingo igoeraren 8. edizioa eginen dute Ziarka Esport Automobilismo taldeak antolatua Ibardingo egoeraren 8. edizio eginen dute larun bat honetan, ekainaren 8an beran. Lasterketa puntuagarria izanen da Nafarroko mendi txapelketarako, baita Nafarroko junior mailako mendiko txapelketarako ere. Goizean goizetik nabarituko da mugimendua herrian, goizeko 8:30etan hasi eta 11:30 bitartean autoen egiaztapen tekniko eta administratiboak eginen dituzte Errekalde ostatuaren kanpoaldean. Eguerdiko 12:30etan jakinaraziko dute lasterketarako onartutako ibilgailuen zerrenda eta horien aurkezpena ere eginen dute. Ordu berean itxiko dute Bera eta Ibardin lotzen dituen NA 1310 errepidea. Eguerdiko ordua 12:30etan abiatuko da lasterketako lehen parte hartzailea eta 4,3 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute Altzatetik hasi eta Ibardinera bitarte. Parte hartzaile guztiek beren lana bukatuta Tokiona Institutuko patioan banatuko dituzte sariak arratsaldean. Eguna bukatzeko, afari izan dute Zalain jatetxean. Eta bukatzeko, 3. mailara igotzeko garaipena behar du Baztanek Garesen futbolaz ari gara. Pasaden asteburuan erran bezala Giltxaurdin Elizondon jokatu zuen Lemaia Autonomikoko Baztanek joaneko partidua eta utxeta bat galdu zuen bertan Baztandarrek. Baina orain garaipena beharrezkoa izanen dute eta motibatuak daudela aipatu zigun Iban Romo entrenatzaileak astearen hasieran eta gogoz saiatuko direla hori lortzen. Gainera, hau da, 3. mailara igotzea. Gainera etxeko zaleek beraiekin izanen dituzte, izan ere 4. autobusa betetzen ari dira orain Garesera joateko. Adituko dugu Iban Romo entrenatzailearekin solastu ginena. Eta futbolean, badakizuen bezala, Nafarroko Ligako lehen maila autonomikoko Baztan oraindik ere martxan dago, bertze taldeek denboraldia bukatu dute, baino Baztanek orain bertze erronka bat du, pasaden asteburutik, igoera fasea jokatzen ari da, Garesen kontra, eta erran bezala, pasaden larunbatean jokatu zuen, joaneko partiduan, Giltxaurdin etxean, 600 bat zale izan ziren, bertan animatzen, eta, bueno, pixkat zaildu egin zaio, igoera lortze hori, baina oraindik ere irekia dago promozioa, irekia dago mailaz igotzeko aukera eta erran bezala Garesen kontra etxean utxeta bat galdu bazuen ere, oraindik ere itzulerako neurketa gelditzen da larun bat honetan Garesen eta hor, seguru taldea saiatuko dela berriz ere buelta ematen eta beraien alde jartzen igoera fase hori. Astero bezala Iban Romo entrenatzaia dugu telefonoaren bertzealdean. Kaixo Iban, zer moduz? Kaixo, bueno, pizka bat tristeago beste egunea baino, baina, bueno, buelta eman dezego egoera honi, eta orain dira 90 minutu galditzen dira, eta, bueno, horretan zaituko gara, elementu ebokatu arte, eta gu badakigu daukagola gure auzioak, eta bilatuko dugu guztiak. Noski baietz, aipatu dugu, utxeta bat galdu zenutela Giltxaurdin Garesen kontra, joaneko partidu horretan, eta egia da ez, lortzen duzunean dagoeneko promozio hori jokatzea, nahi duzu emaitza ona lortu, batez ere etxean, zuen zaleen aintzinean, eta badakizue, zuen etxean erresago izaten aldela beti, baino, aldi berean ere promozioa jokatzen ari zarete, eta badakizue ez, aldez aurretik, ba, zaila izanen dela edo bederen, ba, gauzak ez dituela erraz jarriko aurkariak, ez? Eta alde horretatik, bueno, ba, utxeta bat ere ez dago hain gaizki edo, bueno, ba, oraindik ere aukera bada, buelta emateko horri eta hori begiratu beharko zaio, ez? Bai, partidua oso berdintxo izan zen, bi ekipo ongi geundela kanpoan, beraiek oso serio, eta bueno, bakoitza izan genuen gure aukerak, eta azkenan, ba, detaile baten bat da batentzat edo bestearentzat egiten dena partidua, mm-hmm. Baina beraiei izan zuten, sartu zuten, eta gu, ba, ez genuen lortu sartu, zeia da, bueno, gu bigarren partidua galdu genuen girta urdin da, baina buelta eman bar diogu, badakigu ze gertatzen zen, berdin gertatzen zitzaigun injertoren kontra galdu genuen ba, ziru dien ez egola opziorik, buelta eman genuen eta azkenean sartu ginen hor. Orain lan egin bar dugu, buruko lana, partidua ongi prestatu eta zaitu bukatu arte, gure osia da probetxe, irabazten badugu batetik dago prologa eta bi itaz irabazi bar dugu azkeneko minutuan. Hori da, oraindik ere aukera badago eta hortan sinetxi beharko duzue eta erran bezala bagaraipen askuratu beharko duzue, batetik ba utxeta bat irabazen baduzue kasu honetan berriz ere berdindu eginen zenukete orduan ba prorroga izanen duzue, baino adibidez ba utxeta bi irabazizkero ba zuentzat izanen da promozio hori, ez? Eta hortan saiatu behar zarete, aipatu duzu, ba entrenatu fisikoki entrenatu baino ere ba burua pixkal landu beharko da, ze pentsatzen dut denboraldia luzea izan da eta oraindik ere ez martxan segitzea ba kostatuko dela eta nekeare sumatuko duzuela, ez? Bai, azkenean, bueno, neke hori kentzen da daukagun nozioen gatik, zartu garelako hor, eta hori badakigo, eta orain atera behar dugu aldugun indar guztiak behar dugun leku guztietatik, eta saiatu joatea garezera, eta han planteazia partidu gogorra izango dela badakigo, eta gure osiak eukiko ditugu, eta zaitzea aprobetsatu, eta alba dugu, ba, urren urtean, irugarren maila egotea. Hori da, dagoeneko, ba, azken txampan sartuak gaude, orain bai, azken partidu bat gelditzen da, eta bukaera bitarte, ba, aldu zuen guztia eman beharko duzue. Bai, ekipoa badaki lan egin behar dela, bukatu eta gero, ba, gaizki geunden aldegeletan, baina, buelta eman genuen, itxegin pizka bat, gero elkatzen gara beti eta han emando itxegin genuen eta horri esango dugu, eta azte honetan horri esango dugu, zioa daukagula, partida berdintxua izango dela, arraroa da gola ez guzartzea giltxordi, baina, bueno, badakigu gola sartu dezakegu edo zilekutan, eta hori aprobetzatu beharko dugu, gola sartzea eta indartsuak egon atzean. Hori da. Ba, erran bezala, itzulerako neurketa hori larun bat honetan izanen da arratsaldeko seietan garesen etxean, larun bat pasaden, larun bat honetan giltxaurdin izugarrizko giro izan duzue, zale haunitz bildu dira etxeko zelaian, eta pensatzen dut baten batek ere, bueno, ba, zuekin batera eginen duela gareserako bidaia, eta bertan izanen duzuela etxeko, bertan izanen dituzuela, ez? Etxeko zaleak ere zuek animatzen? Bai, ziurazki jendea jango dela, giro zona goten hori da partidu honetan, eta badaukagu gure auzioak, eta zehaituko gure auzioak aprobetsatzen, eta ba, jaten denari, ba, izkaintzea irabaztea, eta zaiatzea bi goletik izatea, pos-pos, buelta izateko lizondora. Hori da, ba, hirugarren maila hortan egoteko azken aukera, asteburu honetan duzue, erran bezala, larun batean arratsaldeko seietan garesen kontra, jokatuko duzuen, ba, itzulerako neurketa hori, oraindik ere, sinetxi behar da, posible dela, eta horrela erran duzu, arituko zaretela, beraz, bueno, ba, gure aldetik zorte hon, guere adi egonen gara, zer gertatzen den partidu hortan, eta, bueno, ba, ba, ber, aste ontako lana ere arina den edo albezain arinena eta bueno, ba, azken txampa hortan, azken itzordu horretan arrakasta izaten duzuen eta buelta hori, ba, pozik egiten duzuen eta ospatzeko haunitz duzuen ere. Ba, mila esker Iban Romo gurekin izateagatik berriz ere eta heldu den astean deituko zaitugu berriz ere. Mila esker eta zorte hon. Mila esker eta ea notizia oso ona ematen dugun urren gaztelena. Hori da, ederki, ba, mila esker, gero arte. Vale, aio. Eta futbolaz ari ginela, ba, Euskal Futbol Taldeen hausen berri ere emanen dugu. Lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak Madrid bisitatuko du, igande honetan eguerdeko 12etan, Atletik ere igandean, Real Madrid bisitatuko du, arratsaldeko 6:30etan eta Ibarrek ere kanpoan jokatuko du, UDE Teneriferen kontra igandean eguerdeko 12etan. Eta bukatzeko, bigarren mailan, Ibarrek igoera fasea jokatuko du orain, Obiedoren kontra, lehen mailara igotzeko joaneko partidua bihar jokatuko dute kanpoan, Obiedoren etxean, arratsaldeko 6:30etan, eta ondotik, asteazkenean, Ekainaren 12an, Eibarren jokatuko dute itzulerako neurketa arratseko 9:00etan. Eta orain bai, ba honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, eta beti bezala, ba antxeta irratiko ginen atzean izateagatik, ongi pasatu asteburua, oroitun gaur aipatutako itzorduak, eta astelenen izanen gara bueltan, beraz, ongi izan, eta astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza.